У эфіры сучасныя мемуары. Данута Бічэлі, каго помню і люблю. Сёння мы прапануем чарговы фрагмент успамінаў настаўніцы і паэткі з горадні. Далей пры мікрафоне Данута Бічэлі. Святкавалі стагоддзе з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Якраз у 1991 годзе ў Беларусі спатрэбіўся паэт Максім Багданович, які прарочыў будучыню. Гродзенскі гарвыканкам вынес пастанову аб высяленні пад музей драўлянага дома па вуліцы Багдановіча нумар 1, які набыў статус гарадскога помніка культуры. Праўда, у мяне статусу не было, а ўвесь час трэба было лупіць галавой чыноўніцкі мур. У гэты самы час жыхарка кватэры, якая мела адну з музеем веранду, і зяця юрыста баннага камбіната прыватызавала сваю кватэру. Новай у новым раёне яна мець не хацела. Судовая справа гарвыканкама з грамадзянкай цягнулася шмат гадоў, выйграў яе зяць. Вызвалілі пад музей толькі 3 кватэры, не ўвесь дом. Адна не сутыкалася сцяной з музейнымі, яе тут жа спрабаваў ЖЭС загаспадарыць. У адну кватэру ў мансардзе самавольна ўсяліўся прапаршчык, які выбраў гародню па дарозе з Германіі, але мы яго таксама выгналі. Рамантавалі дом брыгады з РСУ. Надта будаўніком было зручна ў цёплым маленькім дамку адпачываць, ладзіць свае выпівоны. Таму праца зацягнулася. Дапамаглі старыя кадры. Намеснік старшыні выканкаму Мікалай Калацэй узяў наш музей на свой непасрэдны кантроль. Калі нарэшце пакоі адрамантавалі, драўляны дом рамонтна-будаўнічае ўпраўленне адмовілася абшалёўваць. Але мастак з камбіната мастацтва прапанаваў сваіх работнікаў, каб абшаляваць дом. Яны прыехалі, разбурылі ўсё адразу, нават асфальт на вуліцы, каб зрабіць тратуар дубовы і каменны брук. Потым трэба было хітраваць, каб дарожна-будаўнічы трэст паклаў ізноў той самы асфальт і плітку. Камбінат мастацтва ў Менску быў на добрым узроўні. Маладыя мастакі Алег Храчоў, Валодзя Пратасення, яны ж стваралі хатку Бядулі, у якой Максім жыў 5 месяцаў з верасня 16 па люты 17 года. Аказаліся таленавітымі інтэр'ершчыкамі і арганізатарамі. Камбінат прывёз зробленую па праектах мастакоў мэблю пад экспазіцыю і прадставіў дырэктару гісторыка-археалагічнага музея рахунак. Мая задача была засяліць гэтыя шафы, паказаць, што нашы продкі стварылі нам мову, культуру, кадры, інтэлігенцыю і войска. У пачатку мінулага стагоддзя мы мелі магутную духоўную спадчыну палітычных лідараў, якія вялі Беларусь у сусветную супольнасць. Малую прастору музея трэба было кампактна засяліць. Самым складаным было зрабіць нашаніўскую залу. Але з дапамогай маці Божай Вастрабрамскай мы пачалі з вострай брамы, дзе з'явіўся абраз і ружанец. І абраз намаляваў мастак Пеця Янушкевіч. Ён стварыў не дакладную копію, а сваё ўяўленне, як маці Божая убачылася яму ў начным небе на цёмным тле. Завяршылі экспазіцыю пакояў аб'яўленнем Беларускай Народнай Рэспублікі ў Менску. Осень 1993 і зіма 1994 гадоў у музеі стваралася экспазіцыя. Паказаць, як жыла сям'я ў гародні і нават абсталяваць памяшканне ў стылі гродзенскай сецэсіі, усё гэта вядома з улікам таго, чым маглі валодаць. Брыгада з Менску начавала непасрэдна ў музеі на цвёрдых кушэтках, падпольна карысталася газавай плітой. Гісторыка-археалагічны музей свае фонды збірае з 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Супрацоўнікі фондаў музея паказалі высокі прафесійны ўзровень і падзяліліся з новай экспазіцыяй усім патрэбным, усімі багаццямі. Многае аформілі як дэпазіт, пазычанае на пэўны час. Усё разам аб'яднанае сецэсійнымі віньеткамі на кардоне і скуры, паясочкамі, ручнікамі склалася ў больш-менш строгі ансамбль. Дырэктар гісторыка-археалагічнага музея паглядзела гатовы ўжо твор і зразумела, што дала мне залішне вольную дарогу, і тут узнікла міма яе волі нейкае несавецкае, нетыповае ўтварэнне. І вырашыла яна гэты музей пакуль не адчыняць. Што мне было рабіць? Затэлефанавала міністру культуры, а ім быў Анатоль Бутэвіч, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў. Той мой сябра. Міністр прыехаў 26 траўня, дзень па гадавіне смерці паэта. Прыехаў Ніл Гілевіч, прыйшоў старшыня выканкаму Сямён Домаш, начальнік культуры Вячаслаў Брыкач. Вядома ж, музей Максіма Багдановіча з Менску быў у добрым поўным складзе. Ад беластачан прыехала сакратар Нівы Ада Чачуга, Нівы гэта беларускай газеты. Свята адбылося ў музеі, вечар у лялечным тэатры. Назаўтра міністр праверыў, як працуюць іншыя музеі, бібліятэкі, культурныя ўстановы гародні. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце ўспаміны паэткі Дануты Бічэль. Летам адбыўся візіт старшыні Вярхоўнага Савета Мечыслава Грыба ў гародню. Распавядала яму пра яго цёзку Тамаша Грыба, дзеяча Беларускай Народнай Рэспублікі. Але відаць было, што ён пра цёзку ведае. Я трапіла да старшыні аблвыканкама Сямёна Домаша на прыём, а ён у гародні быў адзіным чыноўнікам, да якога заходзілі свабодна. За некалькі хвілін пераканала, што музею Максіма Багдановіча патрэбны юрыдычны статус. Ён тут жа патэлефанаваў Вячаславу Брыкачу, каб той падрыхтаваў дакументы на бліжэйшы выканкам. Не далі толькі музею бухгалтара, што не давала нам сапраўднай самастойнасці. Першага верасня да Максіма Багдановіча прыйшлі на першы званок вучні амаль з усіх школаў горада. Давялося на ціхім скрыжаванні вуліц рабіць стыхійны мітынг. І прыйшлі дзеці па пакоях музея, усім надалі крыху ўвагі, інфармацыі, эмоцыі. Ніхто не дакрануўся да прадметаў рукамі, якія стаялі на стале і камодзе. Нараджаліся ў школах новыя нацыянальныя традыцыі. Пасля мы з рабочым, які працаваў на паўстаўкі рабочым Косцем, архітэктарам і мастаком па адукацыі, па вечарах стваралі экспазіцыю пакоя ў Ларысе Геніюш, Быкаву і Карпюку. Вячаслаў Брыкач ганарыўся культурай Гродзеншчыны і дапамагаў сродкамі ў стварэнні тых пакояў. А я за першы год навучылася выбіраць бюджэтныя грошы з той небачнай дзяржаўнай містычнай скарбонкі. Часамі рызыкавала. У красавіку 97-го года маіх апекуноў, начальнікаў замянілі энергічныя начальніцы жанчыны. Мяне жанчыны не любілі. Ім я не была патрэбна. Пенсіянеры не маюць ніякіх правоў, ніякай абароны. Маюць пенсію, на якую нельга жыць як чалавеку. Можна гібець без лекаў і вітамінаў. Большасць ад гэтай шанаванай старасці вар'яцее. Каб звольніць мяне з музея, начальніца склікала тройку. Паказалі тры загады. Я спытала, які загад галоўны, і прачытала. Загадам, які падпісаў старшыня аблвыканкама Дубко, мяне звальнялі з пасады дырэктара музея на пенсію. У мяне не прымалі музея. Звольнілі і ўсё. Музей Максіма Багдановіча быў дзяржаўнай установай. Я пакінула там зборы свайго жыцця. Усё духовае, матэрыяльнае, што мела. Але не адна я. Музей Багдановіча пачаў збіраць краязнавец Александр Госцеў. Гэта ён прачытаў не толькі гродзенскія архівы па зямельнаму банку. Ён напісаў грунтоўную работу пра гродзенскі побыт сям'і Багдановічаў. Трэба было, ён аддаў у экспазіцыю фатаграфій са сваіх калекцый у таго часу кнігу Арлоўскага «Гродзенская старына». Краязнавец і паэт Апанас Цыхун аддаў музей скрыпку, памяць па сваім старым настаўніку Тамашчыку. Збіраць музей Максіма Багдановіча пачала ўвесну 1982 года. Ехала па гарадзеншчыне ад мястэчка да мястэчка. У кожным нехта мне сустракаўся, хто займаўся тым самым. Як сказаў дырэктар гальшанскай школы Корзун, збіральнікі дзеляцца адзін з другім сваімі скарбамі, таму што жадаюць адзін аднаму дабра. Мяне натхнялі, сілкавалі добрымі пачуццямі бедныя недзяржаўныя музеі Беларусі, якія збіраліся і ствараліся сіламі аднаго-двух энтузіястаў. Добра, калі энтузіястам быў сам дырэктар школы, ён меў крыху болей магчымасцей, але найчасцей гэта быў настаўнік роднай мовы, як Алесь Белакос. Тое, што Алесь Белакос ішоў далёка наперадзе, здолеў сваёй энергіяй зарадзіць дзяцей, моладзь і нават іх бацькоў і дзядуляў і сабраў усе скарбы культуры вёсак і мястэчкаў, каб не знішчыліся, і з любоўю і смуткам гэта ўсё выставіў, паказаў на ўвесь свет, гэты прыклад быў вызначальным. І так шмат было гэтых школьных музеяў, якія збіраліся і жылі, пакуль працаваў той адзіны чалавек. Магчыма, толькі ў Валяўцы, ў вёсцы, што паміж Наваградкамі і Свіцязю, змянілася пакаленне настаўнікаў мовы і літаратуры, а музей квітнеў. А так гэтыя пакоі з шафамі і стэндамі былі бездапаможныя і непатрэбныя, калі паміраў гаспадар. У такім выглядзе быў музей у жупранскай школе, а хочацца думаць, што ён не загінуў, як музей цёткі ў астрынскай школе, як музей Анкі Купалы ў Ляўках на беразе Дняпра, як некалькі літаратурных музеяў пакояў у розных школах Слоні, Маліды, Гародні. Краязнавец Александр Госцеў зусім нядаўна пачаў збіраць музей гістарычных дакументаў і археалогіі у гарадзенскім ліцэі. А за той кароткі час да нас у музей Багдановіча прыходзілі навукоўцы з Уроцлава, Лондана, са Злучаных Штатаў, з Парыжа. І аднойчы ўвечары малады святар салезіянін Ігар Лашук прывёз у музей першага папскага нунцыя, мансіньёра Аўгустына Маркета.